Bon dia, Empordà. Bon dia, Jordi. Bon dia. Bon dia, Dani. Bon dia, Guillem. Bon dia a tota la gent que ens escolten i a tota la gent que no ens escolten. Sí, a tothom, a tothom. A tothom. A tothom, els que hi són i els que no hi són. I amb vostè, senyora Maria, que no hi és, agafi la ràdio, sisplau, i escolti'm, sisplau. Ara, ja, ja ens escolta. Vinga. Programa número 159. La Eli manda molt de records, i diu que de moment encara no està treballant, però que no trigarà gaires dies a venir, eh? No trigarà gaire ja, mira si se sent aquí, ja. Oients de Ona Vilamallà, s'acosta, s'acosta. Estic a punt de tornar. Molt bé, Eli, t'esperem. Ja ho sabem que l'estem esperant per vindrà, eh? I tant, l'estem esperant en candeletes. En candeletes? Clar. I en fanalets. No a la font Canaletes, no. No. En candeletes. Bueno, doncs avui és el tercer dissabte del mes d'octubre, ja. Del mes d'octubre? Del mes d'octubre. De quin any? Del novembre. De l'any passat? Novembre. És que al revés, tot se puja, ell tot ho baixa. És que com veig en Jordi, en Dani aquí, doncs ja em poso nerviós i... Sí, no? Sí. Doncs avui és el programa número 159. 159 ja? 159. I la setmana que ve serà el 150-10. El 150-10. Bueno, tot a punt ja per començar a veure què tenim avui o no? Com estem? Sí, o no. Com estem? Comencem, o no. Bueno. Voleu dir que hem de començar? O no. Com vulguis. Pues que jo no sé, eh? O no. Doncs mira... O no. O comencem. Doncs vinga, pues o no. És que si no comencem, no comencem mai, home. Pues va, comencem, home. Mira, hem començat. Ja surt el sol, xuru-xuru. Ja surt el sol i penso, quina sort. Vida meva, que lentament que passa el temps quan s'espera. Vida meva... Ai, vida meva, que passa el temps més corrent quan la vida s'altera. Que bonic és quan surt el sol. Sí, que n'és de bonic. I el més bonic és que el nostre estimat... I en Dani ens explicarà tot els sants i les santes i qui no surt el sol i qui no s'amaga, ens ho explicarà tot de la seva manera tan esportivament parlant que té. Sí, i amb la seva catalanitat que té. Bueno, sí, i amb la seva facilitat de paraula. Anem-hi, Guillem. Apa, anem-hi, Dani. Apa, perdona, com vulguis, Dani. Mira, avui el sol ha sortit a les 7:45 del matí. Molt bé. Ha començat bé avui. Vale. Ha començat aviat, ha sortit aviat, no? Sí, era núvol, és núvol. Vull dir, no és que hagi sortit ben bé, però bueno, ja... Bueno, sí. Però ha sortit. Ha sortit, ho ha aconseguit. I es pondrà, doncs, a les 4:28. Vale? Del matí? De la tarda. Ah, val. A les 4:28 o a les 5:28? A les 5:28. Ara, ja sabia jo. Jo sempre dic que coses se pugen i vosaltres ho baixeu. Sí, aquest mes d'octubre. Clar, ho baixem tot. Aquest mes d'octubre és terrible. Novembre. És igual, si te li fot l'octubre. Estic ansiós en saber els sants, perquè ja avui Sant Apapurcio... No, avui tenim sants com l'Octavi, vale? I el Noveni? No, el Noveni no el tenim. Sant Octavi Solutor. Com? Què? M'ho dic, què diu? Sorollós? Solutor. Vale. Sorollós, algo així. Devia ser un sant. Sant Octavi, és igual. Sant Octavi. Venerem Sant Octavi. També tenim, a part d'aquest Sant Octavi, també tenim Benigne Bisbe. Benigne, que era bisbe? Benigno. Sí, Benigno. No, Benigne, vale. Benigne. Benigne Bisbe. Bisbe. D'on era bisbe? No ho sé, no ho posa aquí. Era virgen i màrtir? No, no? No, bisbe només. De la bisbaria. Potser era de la Bisbal. Potser. I també tenim a Adventor. Andaia. Soldat i màrtir. Com? Adventor. Adventor? Adventor. I qui era aquest? Soldat i màrtir. Un soldat que... Però quina, va anar a la guerra aquest soldat? No ho sé. El van matar abans a la guerra aquest soldat. El va matar abans a la guerra. Ah, per això era màrtir. Vale. Per això, clar. I pel que fa a la lluna, doncs sortirà a les 3:26 i es pondrà a les 5:30 de la matinada. Vale? Molt bé. Això quin dia? Això avui dissabte. Avui dissabte. Avui dissabte. Per demà diumenge. El sol sortirà a les 7:46 ah. i es pondrà a les 5:29. Veus? Del matí també? No, de la tarda, home. Ah, home, caram, home. Home, tu també. Bueno, avui, demà diumenge tenim és solemnitat de Jesucrist Rei. Ah. Vale? Molt bé. I tenim la presentació de la Mare de Déu al temple. Ah. I pel que fa als sants, tenim Sant Honori Màrtir i Gelasi primer papa. Primer papa i segon? No, i últim. Gelasi... No, però primer papa i després? Segon? Diu primer papa i després? Gelapi? Digue'm? Gelapi es deia aquest papa. Gelasi. Gelasi. Gelati, gelati. Gelasi. Era tot i cor... Gelati, home. Sí. Era gelati. Era un cornupetó. Gelati. Gelasi. també informar-vos que tenim lluna plena a les 5:27 de la matinada. El signe de Taure. Ostres, lluna plena. Ja saps qui surten quan hi ha lluna plena? Sí. Qui surten? Els teus amics. Els meus no, els teus. No, els teus. Saps com se diuen els teus amics? Com se diuen? Els licàntropos. Ah, licàntropos. Saps què són licàntropos? Què són? Els homes llops. Home, els teus amics. M'han dit que són molt amics teus. Molt, molt, molt. La mosseguen molt bé. Ah, vale. I pel que fa a la lluna, demà diumenge... Sí. Sortirà a les 4:07 i es pondrà a les 6:35. A les 6:35. Jo demano exacte. Un aplaudiment pel nostre amic Dani per haver donat el sant oral i el temps tan no, el bé. Temps, el temps no, el temps el donaran Guillem. No, jo no tinc veu, no tinc aplauso perquè no tinc veu. Clar, a tu xiulem. El temps ens el donarà sí. en Guillem, si tot va bé. Ara, home, ara tenim aplausos. Un aplaudiment, ara, home. Ara. Clar, ja està. Fora aplaudiments, ja? Ja. Amic Guillem, sí. Tinc una pregunta per vostè. Ja pots preguntar el que vulguis. Sí? Sí. Ja. Dieu-me, sisplau, a partir d'aquests moments quin temps farà. Doncs el temps que farà. Doncs, el temps que farà doncs és temps de tardor. Temps que tarda, que triga. Guillem, si vols dir el temps que ha fet també ho pots fer. No, farem una mica de previsió. Resulta que cada final de setmana arriba... El dissabte i diumenge. Sí, arriba una borrasqueta. La tardor. Arriba una borrasqueta d'aquelles de l'Atlàntic. Aquesta borrasca que ens estarà arribant avui, doncs ahir va deixar molta pluja, molta neu a tota la part espanyola des de Galícia fins quasi a Aragó, va ploure bastant, molta neu. I aquí sempre arriben molt descafeinats. A la banda, diguéssim, encara del Pirineu Atlàntic, allà encara pot nevar bastant, però quan arribi aquí ja es descafeinarà una mica, el cel estarà ennugulat, poden caure algun ruixadet d'aigua, molt poca cosa, perquè ja veieu que tot el que ve d'allà baix, aquí no ens arriba res, s'ho queden tots els espanyols. Pot nevar una miqueta, aquesta borrasca s'anirà una altra vegada al Golf de Gènova, farà la mitja volteta que fa sempre, i el diumenge doncs, tornarem a tenir entrada de vents del nord, fresquets, no molta fred, i el que passa cada final de setmana. Que ens ho hem d'abrigar una mica, quatre núvols, temps de Maria Castanya, esperant que arribi ja la primera onada de fred que encara no crec ja que trigui molt a arribar. I la tramuntana? La tramuntana entrarà entre dissabte al vespre i diumenge. Quan arriba aquesta onada de fred? Home, normalment sempre solen arribar a la primera quinzena de desembre, però com que això va tan de pressa, ja quasi estem a finals de... Ja estem a finals de novembre, però segurament pot ja arribar una. De fet, no hi ha molta neu al Canigó, encara està totalment sec. El que passa és que les temperatures han baixat bastant i els canons de neu poden treballar una mica. Això pot ser doncs, que a la setmana del Pont de la Puríssima puguin obrir les pistes, però de nevar encara en res de res. Us haig de dir que fins avui, fins al mes aquest que estem de novembre, portem recollits aproximadament a la meva estació meteorològica 700 litres d'aigua. El normal són 750. Jo em pregunto, això seria la mitjana de sempre. D'un any. Sí, d'un any. Són dos dies, dos litres per dia. 750 litres. Per tant, ens falten encara uns 45-50 litres per arribar a la mitjana. Ho aconseguirem? Aquesta és la gran pregunta. Del novembre? No, per acabar l'any. Per acabar l'any. Sí. De fet, la primera setmana de desembre sempre sol ploure bastant. De moment, aquesta pluja no es veu encara. Per tant, cel en núvols tot aquest divendres, tot aquest dissabte. Algun, es pot escapar alguna goteta, pot nevarà, de fet nevarà una mica el Pirineu, molt poca cosa. Torna a entrar una altra vegada al finals del dissabte a la tarda, nit, doncs tornarà a entrar a la tramuntana, i el diumenge doncs tornarà a ser un dia d'aquells de quatre núvols, quatre tramuntanes, i mira, fer forces matinades, coure castanyes, encendre el foc, temps de tardor. Bueno, pues vale. Temps de la Maria Castanya. Perfecte. Ja ho deien així. Ets un artista. Esteu contents? Jo, clar, quin remei. Clar. Sí, sí. Pues... aquí s'acaba el temps. El temps, ja s'ha acabat el temps. S'ha acabat el temps. Ja, el temps que tenies per fer el temps, ja s'ha acabat el temps. S'ha acabat el temps que teníem per fer temps. Per fer el temps. Doncs ja tenim el temps fet. Què podríem fer ara? Ara podríem parlar d'una altra cosa que no fos el temps. Parlem d'una altra cosa. Que no sigui el temps. Que no sigui el temps. Doncs de què? Ara podríem entrar a les notícies. No. No seria millor que tu i en Dani tinguéssiu... un cara a cara així, tots dos? Sí, porta els guants. Sí. Vinga, porta va. Els guants, que l'afaitaré. Vinga, va, ja, cara a cara. Vinga, vinga, home, va, au, va. Au, va. Comença. Au, va, sigues tan valent com abans. Sigues tan valent, home. Comença. Au, va. Si tens prou barba, vinga, explica-m'ho ara, vinga, digue-m'ho. Parlem una mica de política, va. Vinga, política o parlant del Barça, què fem? Com vulguis, és el mateix. No, parlant de política, doncs vinga, parlant de ara política. Ara que venen eleccions d'aquí una setmana. Sí, tu ja tens, ja tens lloc per... no lloc, ja tens la teva idea i has votat algun partit? Sí, i tant. No t'equivoquis, eh? No m'equivocaré mai. Mai de la vida. Has de votar sempre pel millor, eh? Sí, i tant. Tu vota el que vulguis, però sempre el millor. El millor, el millor. Sempre... El millor. El millor, el millor. I per mi el millor també és el millor. Exacte. Ah. Uh-huh. Doncs jo tinc les meves idees i que també votaré el millor. Exacte. Jo el pitjor segur que no el votaré. No, és que el pitjor no l'he votat mai jo, mai. Mai? Mai. Bueno, mai. Hagi home. Guanyat o no hagi guanyat, uh-huh. No l'he votat mai el pitjor, jo sempre he votat el millor. Exacte. El que jo he cregut que és bo per Catalunya. Exacte. No bo pels altres, bo, per, i bo i bé per Catalunya. Exacte, home, això és el que s'ha de fer, però jo en aquest aspecte no estic d'acord amb tu. Però no, bueno, no estàs, però jo sí. No sé en Guillem què em pensa de tot això. Voleu callar una mica, sisplau, que no he dit res? Vale. Aquí molt de xerrar i res. Parlem de coses sèries, eh? Per exemple, una de les coses sèries que hi ha és que l'Empordà té molts artistes i bons. Bons, com ho saps? Se'ls has mossegat? Sí, perquè els hi conec l'obra. I precisament tenim un company nostre que també ha estat algunes vegades aquí a l'emissora, que ahir va inaugurar una exposició al Cirespel. I aquest senyor és la Gell Sastre. Bon dia, Gell. Hola, bon dia, què tal? Mira, a la meva dreta tinc en Dani i a la meva esquerra tinc en Jordi, o viceversa. Vale, bon dia i encantat. Més aviat al revés. Bon dia, Gell. Però la instrucció que ha donat aquest bon senyor en Guillem s'ha equivocat de ple. Bueno. Perquè jo no estic ni a l'esquerra ni a la dreta, jo estic a dalt. És humà. Bueno, Gell, sé que estàs a l'hort. Sí, bueno, jo dic a l'hort perquè ja aquí no tinc l'estudi, és un clàssic hort d'aquests que hi ha aquí a la sortida de Figueres que me'l vaig habilitar per estudi. I, bueno, ara estic aquí, sí. Bueno, torna'ns a exposar el Cellespel. Sí. Per tant, tota la gent que ens escolten durant tot aquest mes, sí, estarà exposada les teves obres al Cellespel i és... Sí, fins al dia 12 del mes vinent. Fins al dia 12 del mes vinent. Així és que tota la gent que ens escoltin, que passin pel Cellespel, que els la vagin a visitar perquè és una gran obra. Veig que la teva aquarel·la ha canviat. Com dius? Veig que la teva aquarel·la ha canviat. Bueno, l'aquarel·la no ha canviat, el que passa que en aquest cas l'exposició que ara presentaré avui, m'has dit que ja està inaugurada, bueno, està penjada, però no està inaugurada l'exposició, que s'inaugura avui a les 8 del vespre. Divendres, ahir divendres, o sigui, és que el programa que fem és per demà dissabte, per tant es va inaugurar, s'inaugurarà avui, divendres, sí. Que és el programa és en diferit, sí. Sí, molt bé, doncs entesos. Tu parlaves d'aquarel·les, l'aquarel·la doncs, és una de les tècniques que toco i he tocat en majoria, però en aquesta ocasió el que exposo no són aquarel·les, sinó que són olis, format mig gran, diguéssim, i és una nova tècnica que ara he començat a plasmar i a fer, i bueno, que és, jo penso que els seguidors meus habituals doncs, se sorprendran una mica perquè d'alguna manera, com se sol dir, és un canvi radical d'estil. Gell, jo et deia que els teus olis, les teves aquarel·les havien canviat. Home... Perquè ja no són aquarel·les, són olis. Ah, bueno... Clar, no me l'havies captada la pregunta. Vale. Això és com una mica de fórmula química, el que acabes d'explicar. Ah, exacte. Bueno, sí. Jo vaig quedar sorprès, realment. Sí. I és apassionant tots els dibuixos que estàs fent, del treball que estàs fent, els pobles que estàs fent. A què és degut això que has canviat una mica l'estil? Bueno, mira, jo sempre dic que s'ha de saber de diferenciar entre pintors i artistes. Llavors, jo ja fa molts anys vaig passar de ser pintor a ser artista. Un artista, doncs, és una persona doncs, que dintre les arts plàstiques o escultura o de més, ha d'anar evolucionant. Jo sempre dic que és com veus a un que s'anomena artista i d'aquí 5 anys encara està fent el mateix, automàticament jo el passaria en el caixó dels pintors. Jo com a concert artista i sóc inquiet i innovador i sempre busco noves tècniques, noves maneres d'expressar els moments que cadascú està passant i tal, doncs sempre penso que d'alguna manera que vaig evolucionant. I això, aquesta exposició, és part actual de l'evolució que jo faig, que jo tinc com a artista. Molt bé. Dani, deixa de xatejar, digue-li alguna cosa a la gent, home. No, home, que trobo doncs, que és molt important que es pugui visitar la seva obra doncs, al Celler Espel. Vull dir, des d'aquí doncs, felicitar-te, Gell. Bé, doncs aquest vespre vindrem i te'l presentarem, Dani. Molt bé. A Gell. Digue'm. Hola, bon dia, sóc Jordi. Encantat, Jordi. Molt bé, el gust és meu. Jo tinc una pregunta amb la conversa que ha tingut vostè amb en Guillem. Jo tinc una pregunta. Vostè ha anomenat que són pintors i artistes. Sí. I artistes de l'art. Sí. Perquè hi ha artistes que no són de l'art. Hi ha artistes que se n'anomenen artistes i, per exemple, són artistes de cinema. Ja. I aquesta gent, doncs, deixen de ser... O sigui, no han sigut mai artistes. Jo sí que en dic, doncs, és un pintor, una persona que fa una escultura, una persona que té alguna cosa i que fa amb les mans, no que l'artista de cinema. Jordi, perdona'm, però això que estàs dient ara és que ell també és artista de cine. També, ell també és artista de cine. Clar. Sí, i fet algun paperet, sí. Veus? Així sí, home, si vostè és un artista. Sí, sí. És un artista, home. Són casualitats de la vida, però sí, i participat en alguna que altra pel·lícula. Caram. Sí, bueno, sí. Bueno, jo me'n volia fer aquesta... No com a actor principal, òbviament, o si no ja estaríem parlant d'altres històries, però sí, he fet papers secundaris, he fet d'extra i tal i qual. Caram, però, bueno, així és un artista en totes les de la llei. Realment però... és un artista i té una casa museu que és una passada. Una superpassada. M'encantaria que la gent que ens escolta no poguessin visitar aquesta casa, perquè és una superpassada. Aquest senyor Gell és... Em sembla que bastant vegada que m'han tenit aquí d'acompanyant, aquí. Sí. És el de Saus? Sí, senyor. Perfecte, perfecte. Així ens coneixem, eh? Sí, a Saus em sembla que l'haurem de declarar com... Patrimoni com a, de la humanitat. Sí, pràcticament, perquè allà... a part del Museu Gell Sastre, que suposo que ha sigut la darrera cosa que s'hi ha fet en plan artístic, doncs allà tenim doncs, en Pasqual, tenim en Palmero, tenim, bueno, en fi, hi ha un requisit d'artistes en un poble tan petit que ni tan sols hi ha una botiga, doncs ens trobem, haurem de dir que és un poble d'artistes al final. I allà hi tinc el Museu Gell Sastre, que bueno, que vam fer el que vam poder, però segons en Guillem diu que és una passada. Sí, tot està fet amb criteris des del meu punt de vista i em vaig tindre el cafè doncs, amb les eines que tenia i em vaig vestir amb la roba que tenia. Sí. És que s'ha de dir que Girona és la província més artística de tot arreu. Vale, me n'alegro. I tant. Què te volia dir? Fes una crida a la gent que vinguin a visitar la teva exposició, va, sisplau. No t'hi entès la pregunta, Guillem. Fes una crida a la gent que ens escolta que et vingui a visitar la teva exposició. Ah, bueno, doncs mira, està oberta aquesta exposició, si ja està inaugurada, estarà fins al 12 de desembre, del mes vinent, i estarà oberta doncs, en el Celler Espel de Vilajuïga, en les hores comercials que té aquesta gent oberta, sense necessàriament anar-hi a comprar vi o el que sigui, es pot anar a veure l'exposició. El qual recomano que també comprin alguna cosa, perquè aquella gent té, a part d'un espai maquíssim, tenen una qualitat de productes que jo diria de gamma mitja alta, més aviat alta que mitja. I, bueno, doncs, en allà els espero, veuran una cosa més meva que fins ara era indescoberta, vaja. Molt bé, Gil, doncs, moltíssimes gràcies per haver estat aquests moments amb nosaltres. A vosaltres per haver-me convidat a participar en el programa i seguiu així que... I per acabar, ja que tu ets un gran artista, sí. No ens podries explicar un xiste? Un xiste? Sí. Ostres, no ho sé, de quin àmbit el vols, el xiste? Imita algú, home, tu mateix. Estàs a casa teva. Què vols, que imiti, no sé, el que ara està tan de moda que l'imiten, que és l'Eugenio? Vinga, va, va, vinga, vinga. L'Eugeni. Vinga, va. A veure, un de clàssic de l'Eugeni. Em tapo el nas ja, eh? Val. Sí, diu... Ja el saben aquel que és un senyor que entra a una òptica? Sabe el dependiente i diu, què desea el senyor? Diu, unes gafes para leer. Diu, ¿cómo que unes gafes para leer si ayer ya le vendí unas? Diu, es que ya me las he leído, ¿sabe? Bueno. A gent, moltes gràcies, oh, eh? Vinga, vosaltres i seguiu amb aquest humor i endavant, eh? Vinga, una abraçada. Adéu, que vagi bé. Adéu-siau. Molt bé. Doncs ja heu vist que la Gell doncs, ens ha fet una... un bon tastet de la seva exposició i ens ha explicat una mica, ens ha fet una mica els xistes, que és la base principal de poder riure una mica. Què us sembla si entrem al Giro de Notícies, les notícies del Giro de Notícies, Dani? Entrem-hi. Amb qui estàs xatejant, si pots saber? Estic mirant el Giro de Notícies, precisament. M'estic posant al dia de les notícies. Doncs vinga, entrem amb les notícies del Giro de Notícies. Ja hi som, ja hi som, ja hi som. Notícies de la Girona Notícies. Anem per la primera notícia i ens anem a Catalunya Europa Express. Ben, sí, Europa Express, sí. I tenim, i comencem amb sexe. Notícia toma, amb ja comencem, empezamos bien, ¿sabes? Que diu aquell. Amb notícia amb sexe. Diu Montserrat Nebrea hace un vídeo porno. Nebrera, no? Nebrera, no? Sí, Nebrera, sí. Com he dit? Montserrat què? És igual, l'has batejat. Cabrea, has dit Montserrat Cabrea. L'has batejat una mica. L'has batejat una mica. És igual. Aviam, com es diu aquí? Diu Montserrat Nebrera. Ara, home, ara, premio. Allà, allà, sí. Escoltem, escoltem el vídeo porno. Con este vídeo la candidata quiere denunciar que un en política no todo vale. Molt bé, Montserrat. Ja et fes allà, ahir? Tu, això de la política és posa interessant, eh? Sí, perquè sí. També els de Montilla han fet alguna cosa comparant la sí. Votació amb un orgasme. Una noia que va votar li agafa un orgasme. Hòstia, noia, és que això... No. Això no és seriós, eh? No paren. Això no és sèrio. No és sèrio. Tot és el mateix. Acabaran regalant condons. Ara que fa anys que va morir Franco, sí. El vostre company, sí, sí. Doncs jo aquella època ja... precisament estava a França aquella època. I hi havia condons, o capotes angleses que en deien ells, i hi havia en Franco amb la mà estirada i el dit senyalant i deia «Je vais arriver jusqu'au bout». Deia, jo vull arribar fins al final. Vale. Anem a Vilajuïga. Tertúlia sobre Dalí al celler Espel de Vilajuïga. El passat dijous, Marià Lorca i va ser testimoni directe de moltes de les vivències de l'artista influent els seus darrers anys. En Marià Lorca i en Josep Pere, que acabo d'obrir aquí, que és un dena que no me s'obre. Aquí me s'acaba d'obrir. I en Josep Pleià, doncs varen fer una interessant xerrada que es va comentar bastant doncs tot el final de vida d'en Salvador Dalí. Sabeu alguna cosa vosaltres d'aquesta notícia o no? No, jo no. No, la veritat és que no. Simplement el que posa aquí que es fa un cicle de tertúlies sobre diferents personatges. No, era relacionat a la mort d'en Dalí, que es veu que en Dalí el va cridar quan estava en un hospital, em sembla que era a Madrid, li va dir que pugés, hi havia dos més a dins, els va dir que sortissin, que tanqués la porta, i li va dir a Marià, diu, vull ser enterrat a Figueres. I va sortir en Marià, diu, nois, vol ser enterrat a Figueres. Això es pot creure? Segons ell sí, però després hi passa el mateix, que hi havia un testament fet i resulta que va aparèixer un altre. Sí, per això mateix. I això seria com el gat i la rata. Això és el que s'ha comentat sempre, no? Sí. Que li va comentar, li va dir això a Marià Lorca, però sempre s'ha posat en dubte si era veritat o no. Tu et quedes al mori on quedes els quadres. Però en Marià Lorca té un secret, que no l'ha volgut dir, que jo penso que, en fi, que és molt respectable que no vulgui dir, perquè és el seu secret, si no, clar, no seria, clar, secret. Si no seria un secret. Però ja han passat tant d'anys que ja quasi valdria la pena, doncs, que el comencés a explicar. I un dels, de la gent que estava allà li va dir, escolta, diu, no et mori, si et mores deixo escrit en algun puesto el teu secret, que sapiguem de què va l'assumpte. O sigui, encara hi ha un secret. Va estar, la conferència va estar molt bé i va ser bastant divertida. Va, anem a Sant Hilari Sacalm, tu mateix. A Sant Hilari Sacalm. Doncs com anem... es diuen el Sant Hilari? Doncs la veritat és que no en tinc ni idea. Escalencs. Però bueno. Sí, escalencs? Sí, clar. Per què? Diu, sacalm, sacalmencs. I l'arenys com usos. Jo aquesta notícia no l'entenc gaire, eh? Vull dir... Bueno, què diu? Diu, quarta fira del pa i la xocolata a Sant Gregori. Ah, i això no ho entens? Sí, però no sé per què posa Sant Hilari Sacalm. Si la fira és a Sant Gregori... Sí, perquè bueno, devien ser amics amb Sant Hilari. Perquè el panarra i el xocolatero deu ser d'allà. Ah, esclar, un feia el pa i l'altre feia la xocolata. Amb Sant Hilari devia fer el pa i el xocolatero. Sí, doncs sí. Demà diumenge se celebra a Sant Gregori aquesta quarta fira del pa i la xocolata amb una sèrie d'actes durant tot el dia a la vila de Sant Gregori. Per tant... Molt bé, ja que has parlat de la vila, anem a Girona, que diu Santi Vila. Santi Vila. Doncs, Santi Vila reunit a Girona amb representació de grans persones. Ep, que no vol dir persones grans, eh? No. Vila diu que no és de rebut que les nostres grans persones pateixin la retallada de pensions. Oh. Això no són les grans persones, això són les persones grans. Persones grans, home! Uh-huh. Que ja ens emboliquem, Guillem... aquí. A mi m'ha de dir un partit polític, diu, traurem Hisenda i pujarem les pensions. Ara mateix. Què fem? A favor d'aquests senyors. Sí? Clar. Com, hosti, si m'han de pujar la pensió i han de traure Hisenda i no pagar res, endavant. La UNESCO declara... Sembla que declara la UNESCO? La UNESCO què declara? Declara que el castellet és patrimoni... De la humanitat. I també declara... que el flamenc, no, també. El flamenc, també. I que la tieta mediterrània, també. Hasta la tieta mediterrània. La tieta? Sí. Però no era la cosineta? La dieta, perdó, la dieta. Perdoneu. Ah, em pensava que era jo pensava que era la cosineta que no, la tenies del mediterrani. La tieta, que és la dieta, perdoneu. Home. La dieta mediterrània també ha sigut patrimoni de la humanitat. Sí. Nosaltres ens hem posat en contacte amb els castellers de Vilafranca. I si no podem tenir el cap de colla, avui el tindrem la setmana que ve segur aquí a la ràdio. Molt bé. D'acord? I ens farà 5 cèntims de tot l'assumpte. Ja tinc ganes de parlar amb aquest personatge. Molt bé. On anem ara? Ara, si vols, ens en podem anar cap a la Jonquera. Ara a la Jonquera? Sí, De Sant Gregori a la Jonquera? Anem a la Jonquera. Doncs diu que es fa una concentració a la Jonquera per la veïna Isabel Terraza. Sí. Puntuals a les 8 del vespre, tothom ha encès les espelmes, símbol de les vides que aquest conflicte ha enquistat al Sàhara Occidental. Per tant, doncs, la veïna de la Jonquera que està allà al Sàhara Occidental, doncs, que cada dia es concentren a la Jonquera per demanar doncs, que torni. Està bé. Molt bé. I també, si vols, en tinc una relacionada amb xampany. Xampany, vinga, xampany! El xampany més antic del món degustat després de 2 segles sota el mar. Està bé. Sota, a mi fa gràcia això, sota el mar. No serà dins del mar? O dins del mar. Dins del mar. No, perquè sota, és a dir, l'aigua hi ha sota del mar. Hi ha sobre del mar i a sota del mar. Exacte. He dit sota del mar. No, ara, però, dins del mar. Doncs. I com estava que acaba? Suposo que estaria bé, no? O estaria humit. Fred. Sí, fresc. Sí, suposo que sí. Humit, sí. Les botelles conservades al fons del mar estan millor conservades del que ho estan en moltes bodegues. En les millors bodegues. Està bé. Bueno... I si vols en tinc una també de la Carmen de Mairena. Vinga, home, va, qui és la Carmen de Mairena? Espera que no la veig. Espera, tontes la Carmen, cap tontes la Carmen, Carmen de Mairena? Sí. El Morros es clop. Sí, ja la veig, amb la Carmen de Mairena, què diu? Que es veu que ara també ha entrat en política aquesta senyora. No fa, a mi no faci rodolins, eh? Aquesta senyora ha entrat en política. Rodolins no, eh? I diu, Carmen de Mairena, avisa Montilla, et farem papilla. Ai, mira, la Cori promet en una conferència a la UPF el Guillem II. Va, Dani, que ja pots. Va, que torna a vindre Sant Piu, Piu. Torna a venir en Guillem. No et faràs por, Dani. No, dic, diu, la Cori promet en una conferència a la UPF Guillem, em toca a tu. Que, sí, bueno, el principal és que diu Montilla, et farem papilla. Papilla. Aquests de la Cori... Tendodroms, equipaments públics per a joves per poder practicar sexe. Això és el que farà la d'allò. Farà cardoners d'aquests per... Va, plegueu. Canviem la notícia. No, la notícia és bona. Aquesta la Carmen Montilla que diu que... La Carmen Montilla! Molt bé, home, Carmen diu que farà Montilla. Papilla en Montilla. Diu que s'han de posar cardodoms. Ara. Car de què? Cardodroms. Cardodroms, sí, què és això? Cardodroms. Equipaments públics perquè els joves puguin practicar sexe. O sigui... A cada 30 metres un cardoner d'aquests, un cardodrom. Sí, clar, perquè el cotxe és una mica fotut. Bueno. Va, ara m'haig de llegir una de sèrie perquè ja ho esteu passant, eh? Girona diu, Enric Vilabert i Jaume Gilbert... Ert! Enric Vilabert i Jaume Gilbert es reuneixen per tractar sobre el turisme ert. Ert! Turisme ert, de març. El turisme ert. Sí. Doncs molt bé, Enric Vilabert i Jaume Gilbert, perquè si fos Jaume Gilbert i Enric Vilabert, doncs... No seríem Vilabert i Gilbert. Sí, senyor. Vale. No parlem d'en Mas, eh? Vinga, no, parlem d'en menys. Catalunya, el senyor Mas sobre moderació fiscal. Artur Mas, l'objetivo és la moderació fiscal per a crear riqueza tripartita i socialista han subido impuestos. Però els impostos no els ha pujat en Mas. No. Venga, hombre. Sí. Ja podeu... Bueno, vale. Ja tancarem la notícia amb l'última. Anem a Palafrugell. Palafrugell disposa de 4 rutes de salut. 4 què? Rutes de salut. Ah, rutes. 4 rutes de salut. 4 rutes de salut. Així allà no estaran mai malalts. Mai malalts. No vaig a viure a Palafrugell. Doncs amb aquesta notícia tanquem les notícies i anem a viure a... Palafrugell. A Palafrugell. I si féssim una pausa? Vinga. I poséssim una cançó? Vinga. D'en Dani? Vinga. Sí, per exemple... Dani, cantaràs tu? No, cantarà en Guillem. Per exemple aquesta, aviam. No toca la cançó. I ara. Ara! Toma! Playa, lo tengo muy bonito y espero que tú vayas. El chiringuito, el chiringuito, el chiringuito, el chiringuito. Las chicas en verano no guisan ni cocinan, se ponen como locas si prueban mi sardina. El chiringuito, el chiringuito. El chiringuito, el chiringuito. la española y almejas a la inglesa. El chiringuito, el chiringuito, el chiringuito. Molt maca aquesta cançó, eh? Molt divertida. Imaginari aquest xiringuito. Sí, sí. Estem esperant tenir una mica de música que ens posarà el nostre realitzador, perquè... Aviam si... Mira, ja està, ja la tenim. Tant com estàvem parlant fa un moment sobre... Estàvem parlant sobre el patrimoni que els castellers havien sigut nomenats Patrimoni Nacional de la Humanitat. Tenim a l'altre cantó del telèfon, tenim en David Miret. Bon dia, David. Bon dia. En David Miret és el cap de coll del Castellers de Vilafranca. Bon dia a tothom. Bon dia i moltes felicitats, eh? Moltíssimes gràcies. Tinc en Dani a la meva dreta i a la meva esquerra tinc en Jordi o viceversa, que us volen saludar. Bon dia, senyor Miret. Bon dia. I enhorabona, eh? Moltíssimes gràcies. Ens omple de joia el saber aquesta notícia. Bon dia. Estem molt i molt contents, sí, sí. Molt bon dia i moltes felicitats. Moltes gràcies. És un plaer pel món casteller i penso que ens anirà molt bé. Suposo que us ha fet molta il·lusió, no, aquesta notícia? Sí, perquè, bueno, els que ens hi dediquem ja de fa molts anys, els que hi dediquem bona part de la nostra vida... que han fet dels castells una mica un modus vivendi, doncs, que de fora se't reconegui, doncs és importantíssim. Penso que és un gran què, sí, sí. Jo em vaig posar en contacte amb en Miquel, que em va donar el vostre número de telèfon, i sí, sí. Gràcies a ell doncs hem pogut parlar un moment. Fa uns dies vam tenir aquí els castellers d'aquí Figueres, sí. No sé si els coneixeu, que són també un grup bastant maquet, i vam estar parlant bastant. Avui no els hem pogut tenir, però bueno, els tindrem un altre dia per comentar una mica. Crec que hi ha alguna relació una mica entre Vilafranca i Figueres, veritat? I tant. Dos dels grans pilaners que tenim a Vilafranca venen de Figueres, sí, sí. L'Ignasi Pérez i l'Ivo Jordà són castellers que havien estat en Figueres, amb els castellers de Figueres, doncs, per qüestions de desplaçament, d'afinitat cap a nosaltres, doncs van acabar venint a Vilafranca i Castells i estem molt, molt, molt orgullosos d'ells i són dos elements molt importants actualment, sí, a la colla. Sí, sí, doncs els saludem des d'aquí. Vosaltres va ser fundat als Castellers de Vilafranca l'any 1948, veritat? Sí, a la colla aquest any fa 63 anys, som del 14 de setembre de 1948, de la mà d'Oriol Rossell, una persona que li agradaven, i encara li agraden perquè és viu, evidentment, li agraden molt els castells i va ser el fundador de la colla, no? Ha estat clau la seva dedicació cap a la colla des de sempre. La colla ha tingut molts caps de colla, però ell és el fundador, és la persona que va enginyar el que va començar a parir aquesta idea i a ell li deben molt, molt. Doncs aquí també li enviem una salutació. La seu social és a Cal Figuerot, veritat? Cal Figuerot, sí. Estem molt de sort de tenir a Cal Figuerot. Cal Figuerot és una casa pairal, una casa amb unes grans dimensions, tant d'un pati, té un pati a estil colonial, americano, amb palmeres, i on ens permet assajar perfectament a l'estiu. A més, al costat hi tenim una nau, unes antigues caves, i que, bueno, vam poder-les adquirir fa poc, relativament poc, perquè la casa la vam adquirir ara fa 25 anys, i la nau aquesta del costat potser deu fer 10 anys, no? Llavors, allà quan fa fred hi podem assajar perfectament, i tenim les nostres xarxes, i vaja, tot el sostre una mica més alt, tot i de fantàstic per poder assajar i fer grans, grans proves, que és el que ens dona fruit després. Sí. Senyor David, jo li volia preguntar, el fet aquest de que la UNESCO hagi declarat els castellers com a patrimoni de la humanitat, en què pot beneficiar el món casteller? Home, en un moment de que se sentien veus, de que possiblement fruit de que els toros els abolirien, pels drets dels animals, s'havia sentit a parlar de que els castells anirien darrere, no?, per el dret de l'infant, a protecció de menor... Bueno, sempre surt algun advocat que intenta qüestionar aquesta aquesta acció cultural que fem nosaltres, no, que són els castells, i bueno, suposo, evidentment, que ara a partir d'això, doncs, els castells queden blindats i tindrem castells per molts anys. Senyor Miret, per mi estaria tot el dia parlant amb vostè sobre aquest tema, però se m'acut una pregunta. Una pregunta de caire particular, eh? Sí. Aviam, tenen a la colla algú que sigui de Torrelles de Foix? Sí, home, Torrelles de Foix i tant. Torrelles de Foix hem tingut... actualment hi tenim un noi que es diu Miquel Rossell, i havíem tingut la família del Mario, Sánchez, es diuen. Hi ha gent de... Som una colla de comarca. Vilafranca és capital de comarca i això fa que a la colla vinguin gent de... Sí, d'arreu, de Sant Martí, sí, Torrelles, Pontons, Les Cabanyes, La Granada, tot l'Alt Penedès, sí. Tenim gent, fins i tot gent de fora, com ja he dit, que han vingut de Vic, de Figueres, perdó, força gent també. Sí, li he fet aquesta pregunta, perquè tinc família a Sant Martí, i els cosins que tinguen allà, no a Sant Martí, a Torrelles de Foix. Torrelles, sí. I els cosins d'allà que tinguen allà, doncs, eren uns entusiastes dels castellers de Vilafranca. Però clar, ja fa molts anys, doncs, que hem perdut contacte, total, per no tindre temps per carinar, i això ha sigut sí. L'acudit aquest de dir-li, preguntar per si hi havia algú de Torrelles de Foix, eh? Moltes segur, gràcies. Jo diria aquestes dues famílies, però segur que hi ha gent, i sobretot aficionats. Els castells enganxen molt la gent de Reus, sí, sí. Senyor David, quants sous, més o menys? La colla, amb el nucli dur seríem uns 250, potser, els que no fèiem mai cap assaig, els que estem sempre al peu del canó, però, clar, per exemple, l'altre dia vam fer l'anada a Tarragona i es van comptabilitzar ben bé 1.200 camises. Déu-n'hi-do. Entre aficionats i gent de plaça que ens va voler ajudar i gent de la colla. Vostè sap que Vilafranca i l'Empordà més o menys estan una mica agermanats pels castells primer i també pels vins i pels caves. Pels vins, pel cava... També teniu molts viticultors per aquí a la colla? Tenim molts viticultors aquí a la colla. I també estan molt vinculats també a l'accent. Sempre he dit jo que el parlar de l'Empordà és molt similar al penedesenc. Sí, sí. Jo sóc de Garriguella i un dels enòlegs que teniu aquí és de Garriguella també. Hi ha molts enòlegs sí. Al Penedès. Bé, jo només us tornem a repetir que us vull felicitar. Mai els de l'Empordà us podrem arribar a mig camí, i parlo amb to casteller, perquè aquí la tramuntana no ens els deixa aixecar gaire el castell, sap? Bueno, la veritat és que el Penedès fa molts anys que fem castells també, i l'Empordà no fa pas tant. Sí, però la tramuntana no ens deixa aixecar gaire, sap? Ja, pot ser. Ens es fot per terra i els hem de fer més petitets, però bueno, nosaltres anem participant, eh? No, i tant, la tramuntana és perillosa, i tant. Bé, doncs... Però bé, home, jo sé que la colla de Figueres havia coronat el Pilar de Sis i la Torre de Set en diverses vegades, vull dir que no, són castells grossos, eh? Que ja pot bufar la tramuntana, que fer això és molt difícil. Sí, sí. Molt bé, jo tinc molt d'amics qui estan i alguna vegada també hem ficat a sota la colla, apretant allà, i també tinc la xamarreta dels castellers de Figueres. Molt bé. Això és molt maco. Bueno, doncs moltíssimes gràcies i... A vosaltres. I si voleu dir alguna cosa a la gent de l'Empordà, que els hi ha el castell, els micròfons d'Ona Vilavalla són per vostè. Doncs, home, jo sí, esperonaria a la gent de l'Empordà llançar-se en aquesta gran afició, que és que si ja ho han fet patrimoni de la humanitat és perquè té molts valors intrínsecs i moltes coses positives que s'amaguen dins del fet casteller, el fet que tothom hi val, tothom hi és benvingut i ben rebut, sigui de classe social, la classe social que sigui de l'edat que sigui, i jo animaria tothom a anar a la colla de Figueres, que és la que tenim més a prop, i fer grans castells, que és molt important. Jo ja, per acomiadar-me, demanar-li si a partir d'ara és de preveure que es creïn colles també a l'estranger, no? Pel que s'ha pogut saber, doncs, sí. Ja n'hi ha alguna a la Xina, si no vaig errat. Nosaltres ara mateix tenim dos castellers de Xile, Santiago de Xile, que estan apretant per consolidar les colles que hi ha allà. Nosaltres ja vam anar-hi el 2008 a Santiago de Xile i vam promoure dues colles, i ara sembla que s'estigui promovent una altra d'aquí uns dies vindrà una delegació dels Verds també a fer castells allà, uns 20 i pico, i sí, això sembla que vagi a més. Aviam si el concurs de Tarragona d'aquí dos anys també hi participen algunes colles de l'exterior de Catalunya, seria fantàstic, i dels Països Catalans, perquè recordem que a Ses Illes ja n'hi ha, i a Perpinyà també, bueno, a la Catalunya Nord, a Maó, i al Vallès Fí, no? Molt bé, moltes gràcies, i desitjo que continueu aquesta rivalitat amb els Xiquets de Valls. Moltíssimes gràcies. Molt bé, doncs una abraçada a tots, molt agraït. Una abraçada. Adéu-siau. Bueno, doncs, us ha agradat o què? Sí, i tant. Molt amable, bueno, el senyor David Miret. Des d'aquí, doncs, felicitar també a tot el món casteller, tant els castellers de Vilafranca com també la colla de Figueres, també els castellers de l'Albera, doncs totes les colles de casa nostra, felicitar-les per aquesta gran notícia que han tingut aquesta setmana. I tant. És més, això és un tema apassionant. M'agradaria poder parlar amb aquestes persones, amb totes aquestes persones que porten el tema, perquè són hores i hores i hores de poder parlar, i sempre coses molt apassionantes i noves i molt maques a saber. Sí, Jordi, això és apassionant, l'interès apassionant, el que està vivint ara, que és les teves notícies. Ara s'ha parlat de la passionària. Bueno, bon dia, estimada clientela. Ja tornem a ser aquí el tostón de les notícies estrafalàries. Bueno, comencem amb una que diu: denuncia a su madre por llamarlo por teléfono 49 veces al día. El truca per telèfon i el fill s'emprenya i la denuncia a la policia. Home, oia, si és que, aviam, 49 vegades cada dia, si fa tit, multiplicat per 10, són 490 vegades. Les campanes de rebost són 900 i pico i no passa res, tampoc, eh? Encara durar les campanes de rebost? Sí. Però no havies de fer de campaner, tu, el rebost? Va, tira. Bueno, una altra. Diu: un hombre lleva 35 años sin entrar a la ducha ni bañarse. 35 anys. Home, jo fa 35 dies. I tu? Jo 40. I tu? Tu 40 anys. 40 dies. Més aquest índio de 35. Quant anys feia? No he vist mai la ducha aquest. No, aquest no sap el que és. Jo tampoc. Jo t'hi veig, jo fotria que fotria aigua pel cim. No, home, no. Quan plou. Deies? Quan plou. Sí, quan plou. Un cliente queda atrapado y pasa toda la noche en el baño de un bar. Van a fer les seves necessitats, se li va caure la tapa i va quedar enganxat. I va passar tota la nit fins que van venir, jo que sé qui va venir. El van a treure. Vinga, un altre. Un piloto de avión rehúsa aterrizar. Ah, efa. Diu: un piloto de avión con 233 pasajeros a bordo se negó a aterrizar en un nuevo aeropuerto de la India porque nunca había oído hablar de este aeropuerto. Ah. Este no conec. No, a Babal. Jo no aterrizo. Sí. I van aterrissar aquí a Empuria Brava. Ah, està bé. Havia estat a Empuria Brava, almenys. Un dia he sentit a parlar. Home, Empuria Brava sí. Home, és conegut tot el món mundial. Sí. Diu: el terrorista de la vitamina C. No, me voy a decir, sí. Diu: Brian Ennio, de 33 años. ¿Ennio? Ennio. Fue arrestado luego de ser sorprendido tirándoles naranjas a los aviones del aeropuerto de Falcon Field en Mesa, Arizona. Al parecer, había estado aspirando pintura con fines recreativos, que yo no lo entiendo, mientras paseaba por la plantación de cítricos. Aspiraba a pintura deportivament. Bueno, això costa creure, però és així. Una altra. Mira, això potser ho han copiat d'aquí Figueres. Prisión con camas solares. Una cárcel en Rusia planea instalar camas solares y baños de lodo para mejorar la calidad de vida de los internos. Ara podrem anar a robar a Rússia perquè, hòstia, una presó con camas solares. Ostres, carai, això és fantàstic. Més notícies, més. En guardo les dues últimes i són aquestes. Vinga. Diu: el pasado día 3 de noviembre del año en curso se casaron Irene Prin y John Capes en Wisconsin, Estados Unidos. Wisconsin. Wisconsin. Home, tu saps d'aquell de Salapiu. Wisconsin, perquè aquí ho han accentuat. I diu, durante la comida y fiesta, pasó un vendedor de lotería y el recién casado le compró todos los números que tenía. Por la noche, la pareja discutieron y al día siguiente fueron al abogado para tramitar la separación. Firmaron ambos el convenio y ahora está en trámites. Entre tanto, sortearon la lotería y el recién casado, separado, divorciado, le han caído 23 millones de dólares, pues acertó de pleno. Ahora la mujer quiere la reconciliación. Oh, clar, cosas de la vida. Oh, clar, eh? I tant, la pela, la pela. Aquest és, aquesta sí, era sí. De cara a la pela. Va, l'última? I ara l'última. Sí, i perquè en el moment que tenim que sortejar la màquina de... De fer fideus, de no? Fer fideus. Sí. I tenim aquí també... Hem de sortejar la màquina de fer pipa, de pelar pipes. Va, fes, sí. fes. I la setmana que ve en sortirem una que és la màquina de pelar carxofes. Bueno, però primer hem de sortejar aquesta. Però aquestes dues, sí. I ara l'última. Diu, niega que la cocaïna que li sacaron del culo sea suya. No, és el veí. Diu, hòstia, què és? Qui me l'ha posat a mi aquí? Qui l'ha posat? Diu, no sé com esta droga llegó a mi trasero. Un hombre al que le encontraron cocaína entre las nalgas se negó que fuera d'ell. Molt bé. Molt maques, molt ben parides. I aquestes són les notícies estrafalàries. Bueno, doncs ara farem una cosa. Ara, cada setmana hem de fer una mica d'enquesta a veure si la gent votarà o no votarà, ja que estem en temps de política. Què us sembla si preguntem, si tenim una trucada telefònica que ens comenta si votarà o no votarà? Aviam, qui és aquest senyor? El sentim? Un mensaje nuevo. Aquí, un mensaje nuevo. Mensaje número 1. Recibido hoy a las 12 horas 12 minutos. Aviam, qui serà, qui serà? Oh, família, Pere. Que sou per aquí. Tots esteu bé? Bueno, avui no puc pas parlar perquè sóc fora. Però bueno, us he deixat un missatge. A veure, jo què sé, tu, estic parlant, parlaré com sempre la meva de la política, però parlaré de política. Aquest dia vaig llegir que el 40% dels menors de 14 i 18 anys beu alcohol. Esclar, perquè beuen, senzill. Perquè pensen en el seu futur i la majoria ho veu tot negre. Si agafem 10 famílies a l'atzar, quantes n'hi ha que no tinguin problemes? Per això els fills d'aquests, en no veure una sortida a la seva independència, procuren divertir-se i mirar de no pensar en el demà, ja que saben que tindran sort si troben una feina i si no passen a engreixar les llistes del nini. Ja sabeu quin rotllo és això del nini. Això ve al compte de que jo no crec que voti a les properes eleccions, ja que veig que la gent no protesta com ho hauria de fer per les penalitats del dia a dia que té i no protesta, exacte. I tampoc protestarà quan els polítics, i dic tots els polítics, no compleixin les idees que diuen que tenen pel nostre benestar, perquè ells sempre miren per nosaltres. Diuen, eh? Bueno, vaja que colla de pallassos per mi. Ni ells mateixos se les creuen. Jo no aniré a votar i s'ha acabat. O sigui, vosaltres foteu el que vulgueu, perquè si tothom fes el que jo faig i el que altra gent fa, potser s'ho pensarien i potser no dirien les bertranades que arriben a dir. O sigui que adeu-siau i fins la propera. Adeu, a fer punyetes. Gràcies, Pere. En Pere diu que ell protesta. Ei, protesta? Protesta i protesta. Protesta molt? Sí, protesta molt. Hem el protestaire. Hem el protestaire. Ara, Dani, Jordi, podria que fem el sorteig de... De la màquina. Sí, de la... La màquina de fideus. Vale. Ja, amb número, quin número ha sortit? Aquí el 33. El que tingui el número 33, sàpiguen doncs, que li ha tocat la màquina de fer fideus. Bueno, jo tinc el 132. I tu? Jo el 300. Jo els tinc a casa però no els he vist, allà els tu, miraré. Tu, i la de pelar pipes? No, de la setmana que ve, ja n'hi ha prou amb una, no? Podem estar fent regalos que després... La setmana que ve jo porté la màquina a pelar carxofes, sí. Recordeu que el que tingui el número 33 pot trucar aquí a Ona Vilamalla i se li entregarà la màquina de fer fideus. No és gaire gran, però bueno, està valorada amb 526 euros. Vull dir, a més, possiblement hi ha la possibilitat de que també els hi toqui un viatge al viatjar per tota l'Alt Empordà. Chi-chi-chi. Hop! El Chiriquito! Hop! Veia! Hola, Chiringuito! Veia! Sabrosona! Ui, el Chiringuito. Parlant de Chiringuitos, ara parlem amb el nostre company, amb en Dani, d'esports. Ara vols parlar d'esports? Sí, quan es fan 3 gols, què es diu? Hat-trick. I si se'n fan 4? Un pòquer. No, com es diu? Un pòquer. No, si en fas 4 no és hat-trick. Un quatric. Un pòquer. Un pòquer. No, perquè un repòquer o... La selecció espanyola va ser campiona del món gràcies al... Fa uns quants anys. Sí, no, gràcies al porter Casillas. Casillas va ser el millor, no? Sí, va ser el millor. Sí. De... I ahir li van fer un pòquer. Sí. Aquesta mai van fer un pòquer, sí. Li van fotre un full. Els seus germans de portuguesos, els seus germans veïns, perquè Portugal és una nació veïna a Espanya, França no. Però Portugal sí. Fes un comentari d'aquest partidet, com ho vas veure? Jo no miro partits amistosos. Ah, i era amistós? Era amistós. Per promocionar una candidatura ibèrica al Mundial del 2016, si no m'equivoco. Sí. I, bueno, però jo no miro partits amistosos. I seleccions estrangeres tampoc em miro. Tampoc em mires? O sigui, així, què mires tu? Jo recordo que vam anar allí, jo vam anar a veure Argentina a Catalunya. Exacte. I era amistós. Sí. Bueno, però era la nostra. Clar, era Argentina a Catalunya. Exacte. Ja, però bueno, el futbol internacional a mi sempre m'ha agradat, també, la veritat. Sí, si amb ell, no, sí. Si amb ell ni a mi no ens agrada els estrangers. A mi sí. Bueno, sí. Perfecte, ho veig molt bé. A mi em va agradar molt Portugal. Sí. Sí, que anava... Va estar bé, va estar Veus, bé. A mi m'agrada de Portugal, m'agrada les portugueses. Sí. Com canten... Portuguesinha, minha. Com tenim aquest cap de setmana el futbol, Dani? Aquest cap de setmana? Doncs molt bé, el Girona el tenim cap a ells. El tindrem doncs, demà a partir de les 6 de la tarda. Tothom que vulgui veure pot veure a través de les càmeres del canal 33 doncs aquest Els Girona a partir doncs, de les 6 de la tarda, amb 190 seguidors que finalment han omplert 4 autocars per viatjar fins a Els. I pel que fa doncs, a la resta, el Barça que s'enfronta a l'Almeria abans de viatjar, abans de rebre el proper dilluns al Madrid, en el que serà el clàssic dels clàssics, no? Sí, serà l'Espanya-Portugal l'altra vegada. No. El semi, no. Semi. Sentim, acostumem-nos amb l'himne del Girona, aquí el tenim. Bueno, es queda un minutet. L'himne del Girona ens tancarà els esports. I ja per acabar, doncs... sentirem el gol que va cantar en Dani. Tenim un segon. Sentirem el gol que va cantar en Dani l'altre dia a Llagostera. Vinga, va, aquí el tenim. Aquí tenim el gol d'en Dani que va cantar l'altre dia a Llagostera. Perquè en Dani fa partits. Canta gols. Sí, canta gols. Ja ens hi podem sentir. Ja, encara ens queden, exactament, ens queden encara un minutet per acabar. Estem aquí emocionants. En Dani està... Aviam si el sentim, no? Aviam si el sentim. Aviam si el sentim. Dani. Canta gols. Ara. Està fotent lluf això, noi? No, ara. Que no... En Guillem, que no m'havia avisat. No, que el temps acabava i el temps acabat. I si s'ha acabat ho sentirem el dia següent. El sentirem la setmana que ve. Espera't, ara. Dani. Se sent. Això estava estrepitjant amb una criatura. No se sent bé. Doncs amb aquesta el sentirem la setmana que ve. Dani, la setmana que ve sentirem el teu gol. El sentim la setmana que ve. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat, Dani i Jordi. Jordi i Dani. Adéu-siau per tothom. Els has comptat ja? Sí. Has passat llista? Jo he passat llista, abans faltava la senyora Maria i ja s'hi ha posat. Doncs ja està. Doncs vinga, bon cap de setmana a tothom i a fer... A fer punyetes!